Olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar yanında sen olmayınca? Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastık. Kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla, kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş acım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın tacım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla, kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı ses, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt.